चल कहीं चले सजना, प्यार यहाँ करना है मना। चल कहीं चले सजना, प्यार यहाँ करना है मना। बस्ती न कोई घर हो, दुनिया का ना कोई डर हो, सच हो गया तेरा मेरा सपना। चल कहीं चले सजना, महकी फिजाएं हो, ठंडी हवाएं हो, दिल भर की बाहों में दिल भर की बाहें हो, मस्ती लुटाए निगाहें शराबे, गालों पे बिखरे लबों की गुलाबे, धरती हो ना अंबर हो, नदियां हो ना सागर हो, चल कहीं चले सजना, प्यार यहाँ करना है मना। चल कहीं चले सजना।